Alright, karibu tena tuendelee na uchambuzi wetu wa album. Tunachambua albamu ya The Kesho Session. The Kesho Sessions kutoka kwa Nguli, baba fundi wa mafundi, mtaalamu wa wataalamu, Lemmy Ongala au Ramadhani Tolo Ongala. Mimi namtaja mzee wa kwenda mbele na nyakati. Mambo mengi alifikiria Lemmy alikuwa mbele ya wakati kuliko mziki wenyewe ulipokuwepo. Achana na hiyo. The Kesho Session ni jina la album kutoka kwa mwanamuziki mwenye asili ya Kikongo na Tanzania, Lemmy Ongala. Albamu imetoka mwaka 94 kwa mujibu wa mtandao wa Discogs na Worldcat. Vile vile 95 kwa mujibu wa mtandao wa All Music. Music Wave na Let Your Music. Albamu ilitanishwa jijini London, Uingereza, kupitia studio za Strange Roots chini ya usimamizi wa mhandisi wa muziki mbalimbali ikiwa ni pamoja na John Taylor nyimbo ya 5 na nyimbo ya 8, Mike Robinson wimbo wa kwanza na wa 4, Ralph Jordan wimbo wa 9 na wa 12, Simon Askew wimbo wa 5 na wa 8. Mbali na wataalamu kupanga vyombo, bado kulikuwa na kikosi kazi cha Lemmy kilichofanikisha utayarishaji wa albamu hii. Tutazame gitaa zito ama bass limepigwa na mtu mmoja anaitwa Muhidini Haji, wimbo wa kwanza mpaka 8. Musa, wimbo wa kwanza na wa 8. Musa Mangomba, wimbo wa 9 na wa 12. Zimetungwa na upande wa watungaji. Cosmas Chudumule ametunga wimbo wa 6 na Lemmy Ongala. Usanifu Jalala, kazi yake Key Scots. Aliyokuwa anapiga drums zile, mtu mmoja anaitwa Lawrence Chuki, nyimbo ya kwanza na ya 4. Yusuf Subwa, wimbo wa 5 na 12. Gitaa tuangalie Bate Osenga, Ipo Lipo, wimbo wa 5 na 12. Fredi Mwalisha, wimbo wa kwanza na 4. Ayaz Hassan, wimbo wa kwanza wa 4, wa 9 na 12. Kawele Mutimanwa, wimbo wa 9 na 12. Mjusi Shemboza, wimbo wa 5 na wa 8. Noti za muziki, kazi ya Steve Kanabi. Tumba zimepigwa na Saidi Jumaina, kati ya wimbo wa kwanza na wa 4. Picha upande wa kavala mbele imepigwa na Francis Drake. Picha kama upande wa mambo ya ndani, Barbara Chase. Mtayarishaji Dave Griffiths. Nyimbo zotayarisha pamoja wa kwanza, wa 4, wa 5 na wa 8. Martin Parker, wimbo wa 9 na wa 12. Saxophone kazi yake bwana Matu Dikwinda, wimbo wa kwanza na wa 4. Sauti Cosmos Chudumule, wimbo wa kwanza, wa 5 na wa 8. Sauti gitaa, sauti za kusindikiza Lemmy Ongala, wimbo wa kwanza na wa 12. Tutazame orodha ya nyimbo. Nasikitika, wimbo wa kwanza. Nitafanya nini, wimbo wa pili. Dole, wimbo wa 3. Uzingizi, wimbo wa 4. Narudi nyumbani, wimbo wa 5. Bwana mdogo, wimbo wa 6. Niseme nini, wimbo wa 7. Tupendane, wimbo wa 8. Kilio, wimbo wa 9. Waseme, wimbo wa 10. Maisha, wimbo wa 11. Hamisa, wimbo wa 12. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache kulike na kusubscribe kwenye channel yako.